wybrać. Herbapekt, numer 1 na twój kaszel. Herbapekt, produkt włożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszenie. Aflofarm, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Tomasz Miara. Dzień dobry Państwu. Mamy 4 marca, to poniedziałek. Minęła godzina 12. Zapraszamy na serwis, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Nie tylko Pegasus. Komisja śledcza zajmie się również oprogramowaniem szpiegowskim o nazwie Hermes. Polska będzie miała kłopot z realizacją celu klimatycznego do 2030 roku, przyznaje w Brukseli minister Paulina Henning-Kloska. W Berlinie obława na terrorystów o frakcji Czerwonej Armii. Trwają przeszukania kolejnych mieszkań. Oprogramowaniem do inwigilacji o nazwie Hermes zajmie się Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa. Potwierdzili Polskiemu Radiu członkowie tej komisji. Gazeta Wyborcza napisała dziś, że wiosną 2021 roku Prokuratura Krajowa kupiła Hermesa za 15 milionów złotych. Wiceprzewodniczący Komisji Przemysław Wipler z Konfederacji przyznał, że miał już wcześniej informacje, które świadczyły, że Pegasus nie był jedynym oprogramowaniem służącym polskim instytucjom do nielegalnej inwigilacji. Co więcej, miałem informację, że system Hermes był wiodący w tym, gdy firma NSO, czyli dostawca oprogramowania z Izraela, Polsce i Węgrom nie przedłużył licencji na dalsze podsłuchiwanie polskich obywateli. Komisja do spraw Pegasusa rozpocznie przesłuchania 15 marca. Paweł Kukiz zeznaje przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów kopertowych. Powiedział, że nie rozumie, dlaczego został wezwany, bo jego ugrupowanie głosowało przeciwko tym wyborom. W maju 2020 roku Kukiz opisał w mediach społecznościowych, jak członkowie Prawa i Sprawiedliwości próbowali skłonić posłów jego ugrupowania do poparcia wyborów korespondencyjnych. Dziś mówił, że nie ma w tej sprawie nic do dodania. W niczym się nie wycofuje, ani niczego nie dodaje. I nie bardzo rozumiem powodów, dlaczego pan wzywa mnie przed tę komisję, szczególnie w sytuacji, kiedy głosowaliśmy przeciw tym wyborom kopertowym. Nawet jeśli są tam sugestie różnego rodzaju tak zwanego kupowania posłów, to nikt z tych posłów nie został, w cudzysłowie, kupiony. Dziś komisja ma przesłuchać także posła Jarosława Sachajkę i byłego prezesa Poczty Polskiej Tomasza Zdzikota. Redukcja emisji CO2 o 90% do 2040 roku jest nieosiągalna, mówi w Brukseli minister klimatu i środowiska. Paulina Henning-Kloska przyznała również, że Polska będzie miała kłopot ze zrealizowaniem unijnego celu klimatycznego do 2030 roku, który przewiduje redukcję o co najmniej 55%. Podkreśliła, że Polska będzie realizować cele klimatyczne, ale tak, by dbały one o człowieka i gospodarkę. Przede wszystkim musi to być transformacja sprawiedliwa, gdzie nikt nie pozostanie poza nawiasem, gdzie będziemy mogli mieć pewność, że tylko przy zgodzie społecznej społeczeństw, niezależnie od zasobności portfela, przejdziemy ten proces w sposób właściwy i w ten sposób będziemy chcieli rozmawiać o celu na 2040. Unia Europejska rozpisała swoje cele do 2050 roku. Wtedy ma zamiar osiągnąć neutralność klimatyczną. Trwa obława na ukrywających się od ponad 30 lat terrorystów frakcji Czerwonej Armii w Berlinie. Policjanci przeszukują kolejne mieszkania w jednej z dzielnic niemieckiej stolicy. Kryjówka musi być w dzielnicy Friedrichshain. Rano policjanci weszli tu do jednego z mieszkań. Z tej samej dzielnicy o świcie zabrali też barakowóz, w którym miał ostatnio mieszkać terrorysta. Śledczy najpierw opublikowali jego zdjęcia, apelując, by zgłosił się na policję, a wczoraj rozpowszechnili przeróbki, pokazujące, jak wyglądałby poszukiwany w czapce, w okularach, a także bez włosów. Te wizerunki mają pomóc uzyskać ewentualne wskazówki od mieszkańców stolicy. Burkhard Gawek ma 55 lat. Drugim poszukiwanym jest 69-letni Ernst Volker Staub. To trzeci z członków terrorystycznej grupy Frakcja Armii Czerwonej, która mimo ogłoszenia rozwiązania RAF pod koniec ubiegłego wieku nadal działała i napadała na transporty pieniędzy i duże sklepy spożywcze. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Jak wygląda łazik marsjański albo na czym polega trening astronauty? Tego będzie można się dowiedzieć podczas Tygodnia Kosmicznego w Mieście Nauki 2024, czyli w Katowicach. Będzie wiele atrakcji, zapewnia astrofizyk Grzegorz Przybyła. Będzie wypuszczenie balonu stratosferycznego, będą warsztaty, w którym będzie uczestniczyła młodzież, warsztaty właśnie związane z budową, konstrukcją takich balonów stratosferycznych. Będzie również olimpiada astronomiczna. W weekend Katowice i Chorzów odwiedzi Sławosz Uznański, który przechodzi szkolenie w Europejskiej Agencji Kosmicznej i jako drugi Polak w historii czeka na swoją szansę lotu w kosmos. Renata Grochal dołącza do zespołu Trójki. Od 1 kwietnia od poniedziałku do piątku będzie prowadzić poranne rozmowy z politykami oraz sobotnie śniadanie w Trójce. Renata Grochal przez ostatnich 7 lat pracowała w Newsweeku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. W południowo-wschodniej części kraju miejscami może popadać, a na południu może nawet zagrzmieć. Na termometrach od około 4 na północnym wschodzie, przez 7 w centrum, do nawet 16 na południu kraju. Dzisiaj wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie teraz powinno wynosić 997 hektopaskali. Przewiduje się najpierw spadek, a potem wzrost ciśnienia. Pięć minut po godzinie 12. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na dzisiejsze pytanie Trójki do trzeciej. Dziś między innymi zabierzemy Państwa do Muzeum Historii Ubioru w Poznaniu, gdzie bardzo ciekawa wystawa Coś dodać, coś ująć o kształtowaniu sylwetki w XIX i XX wieku. Porozmawiamy o tym, co było modne, co się nosiło, a co wręcz przeciwnie, modne nie było. Zabierzemy Państwa także do Wrocławia, gdzie wytwórnia filmów fabularnych świętuje swoje 70-lecie. Nawet Państwo nie zdają sobie sprawy, ile fantastycznych filmów zostało zrealizowanych właśnie tam. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, da ci flara na szkle. Skoczysz teraz czy nie? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 13 minut po godzinie 12. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Wystawa Nowosielski i inni w Zamku Królewskim w Warszawie bije rekordy frekwencji. Na wystawie oprócz dzieł profesora Nowosielskiego można zobaczyć pracę takich artystów jak Maria Jarema, Jadwiga Sawicka, Wojciech Fangor, Teresa Prągowska, Stefan Gierowski, Władysław Hasior. Wystawa Sztuka Widzenia Nowosielski i inni w Zamku Królewskim w Warszawie odniosła ogromny sukces. To 30 tysięcy odwiedzających i 1200 wypełnionych ankiet, a liczby wciąż rosną. Sztuka widzenia jest sztuką podziwiania fenomenu. Profesor Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. Polskiej twórczości artystycznej, przede wszystkim malarstwa z ostatniego półwiecza XX wieku. Kanwą i pretekstem do zorganizowania tej wystawy jest postać profesora Jerzego Nowosielskiego. Paweł Witkowski, współkurator wystawy. W naszych radomskich zbiorach, na podstawie których budujemy tutaj narrację artystyczną, mamy blisko 20 prac Jerzego Nowosielskiego. Ta wystawa była też pomyślana dla tych, którzy jeszcze swojej drogi do profesora Jerzego Nowosielskiego z różnych powodów nie odkryli, nie znaleźli. Monika Przypkowska, współkuratorka wystawy. I na tę wystawę mogą ich przyciągnąć nazwiska artystek i artystów, którzy prezentowani są w zestawie, w dialogu z pracami Jerzego Nowosielskiego. I na tym polegał ten pomysł, aby sztukę widzenia na naszej wystawie tytułową podzielić publiczność razem z artystami, artystkami, których tu zaprosiliśmy, ich dzieła z różnych kolekcji publicznych i kolekcji prywatnych. To jest 50 lat, które dosłownie przeorały Polskę. taką sztukę współczesną, stawiając ją na zupełnie nowych torach. I to pokazujemy z Nowosielskim na pierwszym planie. Nowosielski i jego twórczość jest głównym bohaterem, ale to tło to nie jest tylko dodatek, ale to jest pewien dialog, to jest również kontekst kulturowy i to jest sytuacja, kondycja polskiego malarstwa właśnie drugiej połowy XX stulecia. W czasie oprowadzeń kuratorskich w imieniu tych artystów, a jednocześnie Jerzego Nowosielskiego, prosiłem wszystkich, żeby nie przychodzić z gotową tezą, tylko spróbowali zrozumieć kontekst, wejść w świat tych młodych artystów, nastoletnich, dwudziestoletnich, których doświadczenia były zbierane w czasie II wojny światowej. Po oprowadzaniach ludzie podchodzili do mnie i mówili, że byli wzruszeni tymi historiami, tymi artystami, o których nie mieli pojęcia. I dopiero teraz, w tym kontekście II wojny światowej, historii ich życia, wręcz magiczne staje się odbieranie ich sztuki. A skąd taka nazwa, sztuka widzenia? Sztuka widzenia poniekąd wyszła z cytatu. W ogóle cytaty profesora Jerzego Nowosielskiego są, od razu też podpowiem, bardzo istotną częścią tej wystawy. Właściwie on tu jest przewodnikiem. Jego dzieła sztuki, co najważniejsze, oprowadzają nas po pewnych kręgach narracyjnych, które funkcjonowały i funkcjonują także obecnie w sztuce polskiej drugiej połowy XX wieku i początku już naszego wieku. A ten pierwszy pojawia się jeszcze na klatce schodowej prowadzącej na wystawę i właściwie z tego cytatu wynika pierwsza część tytułu do naszej wystawy. W tym cytacie profesor Jerzy Nowosielski mówi coś takiego, że jeśli odbiorca, nawet jeżeli sam nie tworzy dzieła sztuki, ale wchodzi w głąb tego dzieła sztuki, zaczyna z nim budować relacje, to właściwie także tworzy. Zamek stał się kreatorem wydarzeń kulturalnych. To nie jest już tylko muzeum wnętrz, to na pewno nie jest muzeum, którym się ogląda sztukę dawną i jednocześnie zadaje sobie pytanie, czy ona jest dalej aktualna, tylko to jest miejsce, gdzie się konfrontuje tą sztukę dawnych mistrzów z najnowszymi wydarzeniami i dziełami powstałymi obecnie. No i z drugiej strony tworzy się zupełnie nowa przestrzeń kulturowa, nie tylko historyczna, ale właśnie takiego dialogu i z publicznością, i z dziełami współczesnymi, no i jednocześnie z pewnymi zaskakującymi wrażeniami, bo tu są również i emocje. Tu nie chodzi o to, że państwo mają podziwiać sposób widzenia na świat poprzez sztukę artystów, ale razem z nimi tę sztukę widzenia uprawiać. Czasami się zgodzić, czasami się zachwycić, czasami może zadziwić, skontrować, ale każde z tych emocji rozwija nas i buduje nasze głębsze spotkanie ze sztuką. Wystawa została przedłużona do 10 marca, także jest jeszcze okazja odwiedzić muzeum. Dostępność, jak już przed chwilą usłyszeli państwo, tej wystawy przedłużona do 10 marca, ale rozpoczęły się również prace nad nową inicjatywą skierowaną do polskich artystów współczesnych na Zamku Królewskim w Warszawie, a tym tematem zajęła się Aleksandra Dobieszewska. Bardzo dziękujemy. Song from days of yore. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pierwszy dzień marca przyniósł nam setne notowanie listy przebojów trójki. To w ostatni piątek. Oczywiście na lptpolskieradio.pl, na naszej internetowej stronie, mogą Państwo sprawdzić, jak to setne notowanie się kształtuje, jakich 20 piosenek Państwo postanowili w jaki sposób uhonorować, jakie piosenki postanowili Państwo uhonorować i jakie mamy dla Państwa propozycje, a jest ich 13. Kto słuchał, ten wie, że gościem tego setnego notowania listy był Tomek Makowiecki. Była okazja, żeby porozmawiać o jego najnowszej płycie, czyli Bailando, o jego planach koncertowych, bo to już za chwilę rusza z taką polską trasą, która ma na celu promowanie tej najnowszej płyty. Mieliśmy okazję zamienić kilka słów. Bardzo dziękuję Tomkowi, że znalazł czas, żeby wpaść i odwiedzić nas tutaj przy Myśliwieckiej. Nie bez powodu też akurat Tomka zaprosiłem, bo jego piosenka Słońce nie przestaje świecić w nocy, jedna z tej płyty Bailando, znajduje się na miejscu 19 aktualnie i to jest

reklamy. Zgodnie z zapowiedzią w trójce do trzeciej zabieramy Państwa teraz do Muzeum Historii Ubioru w Poznaniu, gdzie możemy oglądać ekspozycję Coś dodać, coś ująć o kształtowaniu sylwetki w XIX i XX wieku. Anna Moryto z Muzeum Historii Ubioru w Poznaniu jest naszym gościem. Dzień dobry Pani Anno. Dobry. Chociaż tu już ustaliłem z panią Anną, że najstarszy obiekt pochodzi z początku XVIII wieku. Ja rozumiem, że to, co możemy zobaczyć na wystawie, w dużej mierze dotyczy mieszczan i arystokracji. Bo to rozumiem, oni kształtowali trendy tego, co się nosiło. Tak, właściwie tak. Chociaż wiek XIX jakby nie jest już wiekiem arystokracji, jest raczej wiekiem mieszczaństwa i burżuazji. Tutaj urodzenie nie pełniło już tak kluczowej roli jak wcześniej, raczej zasobność portfela. No dobrze, ale rozumiem, że ciągle mówimy o wpływach mody zachodniej? Czy w naszym przypadku to było różnie? Znaczy tu, jeśli chodzi o wpływy mody zachodniej, w ogóle ubiór w wieku XIX był bardzo unitarny. Poza terenami wiejskimi, gdzie do niedawna jeszcze funkcjonowała bardzo duża różnorodność w ubiorze, to w ubiorach miejskich jej już nie było. Właściwie od prawie końcówki wieku XVIII, no bo to też nie jest taki jakby łatwy do opisania zjawisko, no to był proces. W wieku XIX właściwie wszyscy biali Europejczycy ubierali się w prawie identyczny sposób. No więc właśnie, czyli pod wpływem, nie wiem, krawców francuskich, angielskich? Tutaj tak, rzeczywiście w wieku XIX to centrum mody znajdowało się we Francji, zresztą ono funkcjonuje we Francji od końca wieku XVII i utrzymywało się do wieku XX właśnie tam. Moda męska natomiast, jakby jej centrum znajdowało się nieco dalej na zachód, w Londynie. No, na Wyspach Brytyjskich. No dobrze, i teraz rozumiem, że to, co można było zobaczyć na ulicach, dajmy na to Warszawy, jakoś specjalnie nie odbiegało od tego, co można było zobaczyć na ulicach Londynu. Nie. No tutaj te różnice regionalne były bardzo, bardzo subtelne i trudne do uchwycenia. Zresztą to jest czas, kiedy następuje taka pewna już globalizacja, jeśli chodzi o handel, o wzory, więc można było w centrum Warszawy zakupić paryskie kreacje bez żadnego problemu, poza finansowym oczywiście. No dobrze, i teraz wróćmy jeszcze do ekspozycji, która nosi tytuł Coś dodać, coś ująć o kształtowaniu sylwetki. Więc ja rozumiem, że to ukształtowanie sylwetki w tamtych czasach było szalenie ważne. I tutaj, no pewnie w przypadku pań idziemy w kierunku gorsetów. Tutaj właściwie nawet nie najważniejszym obiektem jest gorset, chociaż tak, on jest najbardziej kojarzony z wiekiem XIX i z tymi ubiorami historycznymi, ale tutaj jeśli chodzi o kształtowanie sylwetki, to mamy przede wszystkim różnego rodzaju zabiegi krawieckie, przesunięcia linii ramion, plus bardzo ciekawe watowania, czyli wstawianie pomiędzy warstwy tkaniny, tutaj zazwyczaj podszewce lub w ogóle takie dodatki, waty, po to, żeby pewne miejsce wypełnić i je powiększyć. I tu wcale nie mówię o biuście, tylko na przykład o przestrzeni w okolicach obojczyków, tak? Żeby korpus był bardzo taki wyokrąglony, obły, zupełnie nienaturalny, bo ludzie nie mają takiego kształtu ciała. No więc właśnie. I w którym momencie tak naprawdę panie powiedziały dość gorsetowi, nie chcemy być tak opięte? Gdzie jest ten przełom? No więc właściwie panie nigdy do końca nie powiedziały dość, bo współcześnie funkcjonuje w ubiorze, czy w bieliźnie właściwie. No nosimy teraz bieliznę modelującą. I tutaj no tak, gorset naszych wieków, tak? Tak, dokładnie. Nazwa się zmieniła, natomiast funkcja jest dokładnie taka sama, zmieniły się materiały. Ale zasada działania jest identyczna. No dobrze, to teraz tak jeszcze jakbym panią zapytał o to XIX wiek, bez względu na to, czy jesteśmy w Londynie, w Paryżu czy w Warszawie, co było takim hitem, modne, każdy chciał to mieć, każdy chciał to nosić? Och no na pewno tu byłaby to ubiór wykonany z luksusowej tkaniny, albo wełny, bądź w przypadku kobiet zazwyczaj jedwabiu. To było coś, co tak, co na pewno każdy chciał założyć, bo jeśli chodzi o takie krótkie style, no to to się dosyć dynamicznie zmieniało, więc... Raczej bym stawiała na właśnie tkaninę i jakość wykonania. Dobrze. Rozumiem, że oryginalnych strojów z epoki no, w Polsce zachować się nie zachowało zbyt wiele, więc co my tak naprawdę obserwujemy, co możemy zobaczyć na tej wystawie? Na wystawie są zgromadzone obiekty przede wszystkim XIX-wieczne, które przybyły tutaj do muzeum z różnych części świata. Te, które nie są sygnowane w żaden sposób, nie zachowały się oznaczenia, nie mamy ich historii. No nie wiemy, gdzie one zostały wykonane, ale tak jak wspominałam, te ubiory były na tyle unitarne, że to samo noszono w Kapsztadzie i w Petersburgu. Taki najbardziej ciekawy obiekt, z którego pani jest najbardziej dumna, że możemy go tam podziwiać, to? Mój ulubiony. Powiedziałabym, że jest to stelaż pod suknię, wykonany w latach 40. według patentu z 1940 roku. Jest wykonany z pożywa syntetycznego i on się całkowicie składa i można go schować do pudełka. I tych stelaży czyli stelaż jest... podróżny, można powiedzieć. Tak, taki bardzo kompaktowy, który dzisiaj też by się pewnie idealnie sprawił, bo rzeczywiście pudełeczko jest naprawdę bardzo, bardzo malutkie. Coś dodać, coś ująć o kształtowaniu sylwetki w XIX i XX wieku. Wystawa, którą można podziwiać w Muzeum Historii Ubioru w Poznaniu, o którym opowiadała nam Anna Moryto. Pani Anno, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. But never run. someone say he's a hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Za 18 minut będzie godzina 13. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Z Nowego Jorku zabieramy Państwa teraz do Wrocławia, gdzie wytwórnia filmów fabularnych świętuje swoje 70-lecie. Dyrektor wytwórni, dr Robert Banasiak, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, 70-lecie wytwórni filmów fabularnych, ona po drodze tam przeszła kilka metamorfoz, o czym pewnie za chwilę też porozmawiamy. Ja bym prosił, żebyśmy najpierw opowiedzieli o tych jednak historycznych, bardzo ważnych miejscach, w których wytwórnia się lokuje. Rzeczywiście, no jesteśmy tutaj w bliskim sąsiedztwie Hali Stulecia, czyli miejscu, które powstało już w 1912-13 roku, ale to dopiero po II wojnie, czyli dokładnie w 1952 roku ówczesne władze we Wrocławiu, w Nowym Wrocławiu zdecydowały, że no musi powstać tutaj wytwórnia filmów fabularnych, polskich filmów fabularnych. No i tak rozpoczęła się nasza historia, a samodzielność uzyskaliśmy dokładnie 1 stycznia 1954 roku, czyli od wtedy rozpoczęły się tutaj produkcje filmowe. No może warto dodać, że pierwotnie to była filia łódzkiej filmówki. Dokładnie tak. To była filia łódzkiej wytwórni filmów fabularnych, ale dość krótko zdecydowano, że jednak Wrocław, że jednak Dolny Śląsk no, potrzebuje tej samodzielności. Dlatego też w 1954 uzyskaliśmy już samodzielność. No dobrze. I historia trwała do 2011 roku. Co się wydarzyło w tym 2011 roku? No w 2011 roku zmieniły się nieco plany na tę instytucję, czyli zamiast wytwórni filmów fabularnych, która wspierała filmowców, produkowano tutaj filmy, zamierzano już w nowoczesnych czasach zmienić tę instytucję na instytucję pracy nad obrazem, takich trochę eksperymentów, po części badań naukowych, no ale dość szybko okazało się, że jednak filmowcy potrzebują trochę innego wsparcia i dlatego zdecydowałem, aby po takim jakimś czasie wrócić się powrotnie do nazwy Wytwórnia Filmów Fabularnych i ponownie zaprosić tutaj filmowców, żeby produkowali filmy. Jednak pamiętajmy, że w tym miejscu powstało w sumie około 500 filmów i seriali. Właściwie nie ma polskiego reżysera, który przynajmniej jednego filmu tutaj nie zrobił, a wielu z tą instytucją było bardzo mocno związanych. Wielu po raz pierwszy swoje filmy właśnie realizowało tutaj w Wytwórni Wrocławskiej. No, między innymi 1954, czyli pierwszy rok, to pierwszy film Andrzej Wajda realizuje tutaj film Pokolenie. To jest jego debiut fabularny. Potem swoje filmy realizowali tu Kutz, Chęciński, Has, Lenartowicz, no wielu, wielu innych rzeczywiście bardzo, bardzo chętnie przyjeżdżało do Wrocławia i realizowało tutaj swoje filmy. Ja może troszeczkę podpowiem słuchaczom, jakie tytuły były zrealizowane w Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu. Popiół i Diament, tak tylko żeby zaznaczyć, jakie to są duże tytuły. Sami Swoi, Rękopis Znaleziony w Saragosie, Lalka, Na Srebrnym Globie, Giuseppe w Warszawie, Czterej Pancerni i Pies też byli zrealizowani właśnie w Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu. No dobrze. Stawka większa niż życie. O, no można byłoby wymieniać, no tak jak pan dyrektor wspomniał, ponad 500 tytułów produkcji, które zostały zrealizowane we Wrocławiu. Ja rozumiem, że wytwórnia w tym momencie jest zwarta i gotowa do tego, żeby przyjąć filmowców i tworzyć kolejne produkcje. Mam na myśli tutaj o w tej chwili zaplecze takie technologiczne, techniczne. Tak, myśmy już od ostatniego czasu przymierzali się do tego, aby to wrócić z powrotem z produkcją i nam się to udawało. No pamiętajmy, że to tutaj w ostatnich latach powstał Twój Wincent, niedawno film Chłopi, czyli były malowane wielkie i wybitne filmy, były realizowane seriale. Tutaj powstawały zdjęcia między innymi do Wielkiej Wody serialu, ponieważ mamy jedyną halę zdjęciową, w której znajduje się basen. W związku z tym możemy realizować efekty także z wykorzystaniem basenu. Lech Majewski realizował tutaj swoje filmy typu Dolina Bogów, czyli był tutaj na planie John Malkovich, był Josh Hartnett, Berenice Marlowe, czyli dziewczyna Jamesa Bonda. Także ostatnie lata nam pokazały, że jednak trzeba wrócić do nazwy Wytwórnia Filmów Fabularnych i te możliwości właśnie przeznaczyć do tego celu. Dwie hale filmowe. Jedna ma praktycznie 1200 metrów, druga ma 500 metrów. Mamy wielki green box, czyli to wielkie zielone studio, w którym można realizować ujęcia i potem realizować efekty specjalne. Rzeczywiście te możliwości są. Bardzo się cieszę, że z 1 stycznia wróciliśmy do tej nazwy, bo nagle się okazało, że coraz więcej producentów przypomniało sobie o tym miejscu i coraz częściej, praktycznie nie ma dnia, odbieram telefony i zapytania, czy rzeczywiście można tutaj realizować filmy. No dobrze, ale rozmawiamy sobie w związku z tym, że Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu świętuje 70-lecie, no to wiadomo, okrągła, ładna data, ładna rocznica. Należałoby ją w należyty sposób uhonorować. I to już dziś wieczorem coś w związku z tym się wydarzy. Tak, dokładnie. Już dziś chcemy wrócić do tych tamtych czasów, pierwszych czasów Wytwórni Filmów Fabularnych. Bardzo się cieszę, że porozumieliśmy się z kinem Nowe Horyzonty tutaj we Wrocławiu. Dziś o godzinie 19 film Pokolenie właśnie Andrzeja Wajdy z 1954 roku. Przypomnijmy, że po raz pierwszy na ekranie pojawił się wtedy Zbyszek Cybulski w tym filmie. Wystąpił także Roman Polański. Także chcemy wrócić do historii, poopowiadać trochę widzą o wytwórni, tak aby także mieszkańcy Wrocławia czuli się dumni, że to właśnie Wytwórnia Filmów we Wrocławiu była, jest i będzie. Mm-hmm. No dobrze, a w związku z tym, że to jest pierwszy akcent, ta wieczorna prezentacja filmu, co dalej? Jakie następne kroki? Ewentualnie gdzie szukać informacji na ten temat, bo zakładam, że dziać się będzie dużo. Będzie się dziać dużo. Z jednej strony chcemy z powrotem, aby wrócili tutaj filmowcy, realizowali swoje filmy, ale chcemy też przypomnieć wrocławianom rzeczywiście, co tutaj było. Dziś Pokolenie, za miesiąc zapraszamy na spotkanie z Radosławem Piwowarskim, ponieważ chcemy pokazać Pociąg do Hollywood, który był także tutaj realizowany. I w kolejnych miesiącach, co miesiąc, w kinie Nowe Horyzonty będziemy pokazywali te filmy, będziemy zapraszali ich twórców czy filmoznawców, będziemy opowiadali o roli tych filmów, bo rzeczywiście pewnie niewielu wie, jak wybitne filmy tutaj powstawały, które miały wpływ nie tylko na polską kinematografię, ale w świetny sposób pokazują zmiany w Polsce, zmiany we Wrocławiu. Jeżeli pokażemy film Zobaczymy się w niedzielę Stanisława Lenartowicza z 1959 roku, to wtedy możemy zobaczyć, jak wówczas Wrocław wyglądał. Most Grunwaldzki, centrum miasta, jak zmienił się ten Wrocław przez te wiele, wiele lat. O tym też chcemy rozmawiać na takich pokazach. A ja jeszcze dodam od siebie, że w Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu byłem na koncercie Manamu, bo i taki epizod wytwórnia w swojej historii miała. Zapraszamy więc do Wrocławia. Wytwórnia Filmów Fabularnych świętuje swoje 70-lecie, a o tym opowiadał dyrektor dr Robert Banasiak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia we Wrocławiu. Legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Leave, I'm with it.